فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عند جيستي الكوسو دوادا برنامج كدو حواريسي دو هذا هانو كلات كلا سعطاني دا عد إسلامي الفرقان قضا بدعا واني دي كوهين وحكمي دا تضب أسكري أو الدولة دا فضرا لك اللوغة دي لي دقالو قرار أو مانتا كدعيق القدود مقعي دا سلاكي شهال كاسي لغود دي لي إي حوك تساند لغولة وريقاي دقال كاسي أياد المغلي دانتان. Dowladda Mareykanka oo qirtay in maxaabiis ay ku dileen duqeyn ay dhawaan ka fuliyeen degmada Jilib ee wilaayada Jubbooyinka. Faahfaahin ku aadan warsaha xafadeed ka soo baxay Afrikoom ayaan idiin soo gudbi doonaa. Faisal Cali Waraabe oo madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ku sifeeyay mid wasakh badan oo aan wax nadaafad ah lahayn, isla markaana lumiyay sharafkii uu lahaa magaca Soomaaliyeed. Shir jaraa'id uu qabtay isla markaana uu weerar afka ah ku qaaday gurguurta ayaad maqli doontaan. Qaar ka mid ah dadka ku nool Shabeelaha Hoose oo ka hadlay bahdilaadii Xasan Sheekh ay ku sameysay dowladda Itoobiya. Barnaamijka dhuuxa wareysiyada sidoo kale caawa inta uu socdo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ururka Midowga Afrika oo diiday inuu dhaleeceeyo heshiiskii xaaraanta ahaa ee badda Soomaaliya lagu siiyay Itoobiya, iyo maamulka Soomaaliland oo sheegay in dhawaan la dhaqangelin doono heshiiskii dhexmaray Muuse Biixi iyo Abiy Axmed. Wilaayada Islaamiga ah ee Mudug oo soo xirtay dowro muddo u socotay bulshada ku nool deegaan hoostaga degmada Jawle ee gobolkaas, odayaasha, haweenka iyo dhalinyarada oo ka waramaya waxa ay faa'iideen ayaan dhuuxa idinkugu haynaa. Wahagag qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada dhageystayaal aan soo qabanno wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud, gaar ahaan afaafka hore ee degmada Ceeldheer ayaa ku waramaya in maanta halkaasi dagaalo qaraar ay ka dhaceen, kuwaasi oo dhexmaray ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo askarta dowladda federaalka. Dagaalka oo ahaa mid qaraar ayaa dhowr jeer waxaa lagu jabiyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo dhaqdhaqaaq ka waday amaba askartoodu marayeen duuladka degmada Ceeldheer. Inta la xaqiijiyo waxaa dagaaladaasi lagu dilay ugu yaraan 7 askari oo ka mid ah ciidanka dowladda federaalka, halka 13 kalena lagu dhaawacay. Saraakiisha dagaaladaasi looga dilay ciidanka dowladda federaalka waxaa ka mid ah Caano Boore oo ahaa abanduule urur, iyo Axmed Kabageed oo ahaa isagana sargaal macwiislay ah. Sidoo kale waxaa dagaaladaasi lagu dhaawacay sargaal lagu magacaabo Axmed Dabayl oo ahaa taliye urur. Ciidanka mujaahidiintu dagaalada intii ay socdeen waxa ay ku qanimeysteen 5 qori AK-47 ah iyo 1 qori BKM ah. Natiijada dagaalka ayaa noqotay in ciidankii dowladda federaalka ay isaga firxadaan goobta dagaalka. سأبقى فخورا بإسلامي. تاليسكا عيدما دا مريكنك اي قارة دا أفريكا اي مقعودة لوسو قابيو أفريكو ميا وحا اي قرتين إن اي دقين كدعذي مقالة دا جلب اي قبل كجوبة دا دحي اي كدلين محابيس او دا شاي دالكا كوبا. أفاينك أفريكو ما هوين اي دلقو مقعابو لينيا ايا ورسحا فدا دا يسوسارتي وحا اي كوشيكتي إن اي جران duqeyntii ay ka fuliyeen magaalada Jilib 15-kii Febraayo, isla markaana ay ka warhayaan wararka sheegaya inay dileen 2 ruux oo maxaabiis ahaa. Haweeneyda ayaa sheegtay in ay dib ka soo gudbi doonaan faahfaahin dheeraad ah. Mareykanka ayaa ka aamusay duqeyntii 4 maalmood ka hor ahayd, balse xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa dhawaan waxa ay soo saartay warsax xafadeed ay ku shaacisay in Mareykanka uu duqeyntaasi ku dilay 2 ruux oo maxaabiis ah, kuwaasi oo ku jiray gacanta ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab. Hadani ilaahi bu'ayda al-amaa بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا. وهذا برامج كده حوار سيدا يدقي سنسان فيصل علي ورابي اوه قدوميها متكمدا حسبيادا مامولك السومال لان ايامان تشير جرايد كو قبتي مغالا دا هرقيسا فيصل علي ورابي ايا قد بدا وشيركي سجرايد وغهد لي وحكمدا حسن قرقورتي وحو كسيفي انو ياهي روح آن ندا فضلهين اسلامار كان بهدي لي مغعي سوماليد وحو سيدو كالشيغي فيصل علي ورابي ان حسن قرقورتا انو حتا تولي مامولكرين سيدو كالانا انو اوود لهين انو قلو xirada xalan ee magaalada Muqdisho ilaa isaga in la baaro mooyane waa kan isagoo arimahaasi ka hadlaya Faisal Cali Warabe horta waa aragtaan Hassan Sheikh behaviorkiisa dhaqankiisa waa aragtaan inaan nidaam yaani madaxweena sharafteedi labiskiisi gadkiisi xeerashadiisa waa aragtaan ma maradu mustahay waa waasha tamam ma feeranayo garke ma hagaajisanayo manaha nin tuulo xukumi kara absolutely xukumi kara dhaqan uma lahayn inay tuulo xukumo magacaas way baabiyeen way xumeeyeen magacaas oo dahab buu ahaa adduunka Saudi Arabia meel kasta qab nin qab weyn ninka Soomaaliland Soomaaliland akteen naga ahayd tusaale Soomaaliya maanta uu qurmay Turkiga tiisa uu qurmay Saudi tiisa uu qurmay war Soomaali dhaqan ektar ma hebeli سيديت كنو إثيوبيا دكان يا مانتا شوير الصومالية البرغي كوكو قراعي كلام مثلا ما تحتوي فيها الصومالية كل شيء يسوي ولا هو كوي ما كريه هذول أبود لهن دت كيدي هايسن من نبدي ده هايسن يا أون حالنا تي كرين الله إذا لقوا بارو هنقول كرين أفضل كوه هذا الشيء مانتا ميتشر وكان نيكي روتا ما تحوين روتا حيو وفيلي ستيت وي وير فيلي ستيت waa tahay kaasi wuxuu ahaa Faisal Cali Warabe oo weerarka afka ah ku qaaday Xasan Gurgurte isla markaana ku sifeeyay nin aan nadaafad lahayn isla markaana bahdilay magacii Soomaaliyeed dhanka kale ururka midowga Afrika ayaa wuxuu diiday inuu dhaleeceeyo heshiiskii xaraanta ahaa ee badda Soomaaliya lagu siiyay Itoobiyaanka shirka ayaa wuxuu iska indhatiray inuu ajanda ka dhigo heshiiskii dhaxmaray ee Axmed Iisido kale Muuse Biixi kaasi oo dacwadiisa ay gudbisay dawladda federaalka war saxaafadeedkii ka soo baxay ururka midowga Afrika ayaan wax dhaleeceyn ah loogu jeedin heshiiskii xaraanta ahaa ee Itoobiya lagu siiyay badda Soomaaliya taas beddelkeeda waxaa Xasan Gurgurte iyo Abay Axmed loogu baaqay in ay wada hadal yeeshaan isla markaana ay hoos u dhigaan xiisadaha ka dhashay heshiiskaas falanqayaasha ayaa aaminsan in warka ka soo baxay midowga Afrika uu muuqday mid la saftay Itoobiya isla markaana uu ku dhiran waayay in ugu yaraan uu dhaleeceeyo damaca Itoobiya ee badda Soomaaliya. Xasan Gurgurte ayaa 17-kii bishan sheegay in dawladda Itoobiya ay carqaladeysay isaga iyo wafdigiisa oo xilligaasi Addis Ababa uga qayb galayay shir madaxeedkii ururka midowga Afrika. Barnaamijka waxa uu wareysiyay qaybihiisa hore ayaad uga dhigaysanaysaan wali waxaan ku guda jirnaa heshiiskii xaraanta ahaa ee badda Soomaaliya lagu siiyay dawladda Itoobiya iyo sidoo kale tallaabooyinka ay qaadeen qaar ka mid ah dawladaha dagaalka kula jira Soomaalida. Maamulka Soomaaliland ayaa wuxuu sheegay in dhawaan la dhaqan gelin doono heshiiskii dhaxmaray Muuse Biixi iyo sidoo kale Abay Axmed. Maamulka Soomaaliland wuxuu faahfaahin ka bixiyay halka uu marayo heshiiskii dhawaan ay kala saxiixdeen Itoobiya iyo Soomaaliland. Wasiirka warfaafinta maamulka Soomaaliland oo warfidyanka la hadlay wuxuu ka dhawaajiyay in wafdi sare uu hoggaaminayo wasiirka badda ee Soomaaliland uu ku sugan yahay Itoobiya. Wasiirka warfaafinta Cali Maxamed oo markaa jawaabayay hadal uu Xasan Sheekh warbaahinta ka sheegay oo tibaaxiyay in wafdi Itoobiyaana Hargeysa ku sugan yihiin ayaa arintaasi ku sheegay waxba kaba jiraan. Dhanka kale wuxuu Cali cadeeyay in madaxweynaha Soomaaliland ee Muuse Biixi uu guddi farsamo oo ka kooban 8 xubnood uu saaray heshiiskii isafgaradka ahaa ee Soomaaliland iyo Itoobiya. Mas'uulkan ka tirsan maamulka Soomaaliland wuxuu sidoo kale xusay in heshiisku si fiican u socdo. hadalladan ayaa ku soo beegmaya xilli madaxweynaha dawladda federaalka si liidata loogu qaabilay Addis Ababa. Shirkii midowga Afrika ee dhawaan ka dhacay magaalada Addis Ababa waxa uu Xasan Sheekh ka sheegay in Itoobiya hortaag ku sameysay wafdigii ka qayb galay shirka midowga Afrika. Guud ahaan dawladda Itoobiya waxa ay doonaysaa in ay caalamka iyo sidoo kale Afrikaanta tusto in dawladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho iyo madaxweynaheeduba yihiin dad iyada hoos yimaada. سأبقى فخورا بإسلامي وهجاك برامجك لو حول سيدا يدولي لغي سنيسان هل كاويدين كاق إيماني ينوى راضيها الفرقان قار كمي داه دادكا قول كشبي الله سأياكا هلي بهدلادي حسن شيق أي كسميسي إتوبيا وكوان غار كمي داه أو أريماها سيكا هدليا وان دوا والال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام أرطال حشق محمد مركان كهلا أنا فكرة ديدا ومعناها وأول كرة دلفو هاي أول كرة إتوبيا haddana markuu meesha tagay bahdilaati ugu xumeed oo kala kulmay dalka Itoobiya saan isiga daran weli in loo galo waa rabnay waxa su'aalo ku oo macnaheedu uu noqonaayo madaxda si ka horeys sida loo galay nin oo awl karato oo ka rabay bad oo hadan dhici kale intuu ku maray oo wax horo ka sameystay oo adoo dagaal iyo waxa ku furtay maxaa ka sugeeyay markii aad wadankiisa ugu tagtid bahdilaal leeyahay wax kale ma ka sugeysid ani kan baa ulkiisa oo caad qaato ay xusdhahay markaa meesha tagtid heshiisii waxba kula galaya ee arimahan iyo Soomaaliland iyo waxaan farxad ka qaadaya waxaas aan idis ku tagnay laakiin bahdilaati ugu xumeed nima Soomaaliya loo soo adeegsaday oo waliba aan xil iyo waxba heen Allaah wax u taga inika oo door dhilif ay ul karaasay door dhilif kan kale soo dhaweey markuu meesha tagayne Cumar Geelo ku daba gambaday macala asay Cumar Geeliye wala isla bahdilay labadoodiba wallahi waxaan dhihi lahayn in kan ka tashta kan wax oo gala iyo wax oo reebeeratay ma jiro madaxweynna ma ul kara madax aan jirin waan dhilahay umada Soomaaliyeed inigu isku xirin ka tashtaan dhilahay kaas madaxweynaha nimana qanaaye waa ku dhahay idaacada Al-Furqan adaan ka dhibtay raayigeega adaanahay shacabka ku dhaqan shabeelada hoose bahdilaad oo la kulmay Xasan Guurtay bahdilaad la kulmay aad iyo aad ayaan soo dhaweeyneena maxayri Ilaahay wuxuu leeyahay subhana wa ta'ala ba'sahum baynahum shadidun tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta gaalada dhaxwad wax baasko aad u dariyan wulee Alla subhanahu wa ta'ala waxa maleysa inay wada jiraan waana xulo isku yiin Alla wulee subhanahu wa ta'ala gaalada isma jacala qarkooda qaar kale wa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa noo sheegay gaalada inay oo gaalada kale mid kale ihsaan iyo walaa iyo qaraabnimo iyo ehel insan ihsaan u sameeyeen ba Alla noo sheegay Alla subhanahu wa ta'ala waxa ku kaliftay wuxuu is dhahay macnaa shacabka duufsada uu is dhahay Ilaahay subxana wa ta'ala cadaawadii oo muslimiintu u hayay shacabka u hayay Ilaahay subxana wa ta'ala ayaa dhaxda ka qabtay Ilaahay subxana wa ta'ala ayaga isku diray Ilaahay subxana shacabkan waa shacab buraarusan muslimiinta ah shacab buraarusan oo faansan dhagarta la maleegayo wuxuu is dhahay macnaa wasaaraha Itoobiya macnaa arinkaas macnaa aku sharfo bad asaga la soo maray ayu islaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala waan fashilay Ilaahay waxa ka rajeeyay inuu fashil uu ku dhameeyo arintiisa waxa la gudoon umada Soomaaliyeed inay Ilaahay subhanahu wa ta'ala diinkiisa ay qabsadaan oo ay arkaan ninkan oo dhawdhilifka ah oo cudow Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo rabo inuu bad gacanta u galiyo maxayelay afka uu ka hadlaayo waxa ka weyn wax qalbigiisa ku jiro wama tukhfi sudurum akbar wali al tabaarak wa ta'ala qalbigood wax ku jira ayaa ka ween waxa afka ay sheegayaan waxa yeelay ilaabano sheegay oo walaay xukumak rusayu ila bi ahli qofka dhagar looga dhagartiisa asaga ayuu ku laawaneysa insha Allah ta'ala marka shacabka waxa la gudoon ayaa leeyahay inay mujaajiinta iyo muslimiinta idinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala inay qabsadaan oo ay ku mudowaan ninkaas ay iska kor qaadaan waxaan kala soconaa ee waanagi maqleenay cid waliba ma qashabeel bal laga maqlay inuu inay soo dulaystay oo duligi asagu doontay uu ku dhacay saasaan ula socdaa adeer oo ma aragtay isagoo iska dhigaya inuu dal matelayo intuu tagay oo madaxweyne iska dhigaya madaxweyne dal hadii Ilaahay ka dhigo dal dhan ayaad matelaysa sharaftiisii baad wadataa dad huntahay laakiin Xasan Haykalka ma wadanin wuxuu watay asaga shakhsiyadiisa sida hadda inoo ka muuqata ma aha nin madaxweyne dal haykalkii sharaftiisa wata iska ma dhigo aslan ba sidiis marka tiimi buu la tegay Ethiopia oo cadawgiisii ah oo cadawgii umada Soomaaliyeed ahuu ayuu aaday isagoo aan u arag inuu yahay Ethiopia cadawga Soomaaliya isagu shakhsiyan aan u arag gacalkiisa walaalaha uu arko aaday wax walbana uu ogol sidoo hore u sheegay ayuu marka aaday dabadeedna Ethiopia wixii ay u haysay Soomaaliya ama shakhsiyadii soo dhabahay tustay Ethiopiana ma yaqaan Hassan Sheikh wuxuu la kulmay dal barwaaqo ah iska haaraya oo weel caana ku jiraana oo meel laga soo tabciyo meel laga keeno iyo cid difaacda iyo cid koos kareysa midna oo sanaqoon ayuu ku dhaxdhashay ku dhax noolaaday dabeedna wuxuu u qabaa qaymaha ku fadhiya dalkani iyo wixii loo soo maray waxba kama oga marka wuxuu la hoos galay oo waa ka yiraahdaa Afriyaatka saa Ethiopia walaalahayaga Ethiopia waa ka yiraahdaa waa ka hadar lahaa biixi wara wixii rabta anaga idan siin lahayn biixi keligiis maxaa u la hadashay waxa rabta anaga idii oo san tankadood baa idii ogol la wakiila marka waxa weeye waxa la yiraahdaa sabigii dhargacan uu gacan ku sayna barwaaqada tan dalka Soomaaliya waa asagu ka dhax muuqdo hadda isku dhex arkay meel ay ka timid iyo cidda cadawga uu ah iyo cidda sokeeyaha oo yimidna ma yaqaano hal wuxuu leeyahay oo maxamed hadda tan ka qaybeynaa wuxuu leeyahay waa idan siin lahaa waa siin lahaa buu leeyahay dhigiisi kale iyo kiificiisa oo kalena wakaas waa bixiya kana wuxuu leeyahay anaaba bixin lahaa anaa bixinaya isku haystaan maaha Ethiopia cadaw ma arko waxaaba la dhihi karaa ummadda Soomaaliyeed cadaw ku ah iyadoo laga yaabo ama ay u dhowdahay inay caqiido ku raacin nimanka ninkan laakiin wuxuu san ogeyn Ethiopiana magac Soomaaliyeed haddu ku yaalo cadawgiisa aslana laga dhaadhicin maayo jiritaanka iyaga Ethiopia la dirirtaa qofka Soomaaliga jiritaankiisa la dirirtaa dawladaha kale iyo caalamka kale cadawga nooca waxaa laga yaabaa inay caqiidada cadaw ku yihiin ama maslaxad cadaw ku yihiin laakiin jiritaanka ma la tiriraan jiritaanka inaan jirnaba sanad qof Soomaaliya ma aan la helin Ethiopia kaliya ku fikirtaa hadduu aadeen wuxuu la kulmay wuxuu san hore u arag uusan filayna waxaana ka daran waxa ka dambe loo maagan yahay marka waxaan leeyahay in kala hadduu indha leeyahay ama wax garanayo dee waxa weeye waa la tusay agtiisa hadda usha lagu dhuftay indhaha kala qaada hadduu indha leeyahay maba lehe saasaan dhihi karaa waxaan leenahay hadda baro cadawgaaga Soomaali cadawgeeda waa taqaan ummadad mataleysaan cadawgeeda waa taqaana Ethiopiana waa taqaan adiga maxaa ku sidkay maxaase walaalkaa ka dhigay bal Hassan aynu weydiina su'aasha maxaad ku walaalowdeen Ethiopia waa adiga walaalahaa ku hayay ummada Soomaaliyeed ma tiraahdee ummada Soomaaliyeed baan matalayaa baan tiraahdaa hadda dadka Soomaaliyeed maxaad ku matalaysaa waxa dadku yahay Soomaa waxaad ku matalay xaqaad kala timid inaad tiraah walaalahaa weeye Ethiopia bal su'aasha ah loo gudbiyo jawaabna waa ka rabnaa wuxuu yiri ma magaala Heble ka bacdi baad dhalatay taariikh Heble macnaheedu waxa weeye qof sidaan oo kale arintan oo kale ku timaadaa moogtay taariikh baa taariikh lagu gulaa marka Hassan Sheikh ninka maanta hadaladiisa dhageysanaya oo inay hadal sax ah u qabaan waa nin haddeed aan waqti dheer jirin baan dhihi karaa qof aan waxa weeye aan in waqti dheer soo jirin taariikhna warka ahayn ma garanaysaa dadka Ilaahay subxaana wa taala hadana wuxuu ka dhigay wax garanaya dadna waxay noqdeen kuwa waxba garanaya marka dadka waxaan leeyahay war horta aan baranno cidda cadawga nooca sideeda Hassan Sheikh inuu yahay midna mateli kariya midaana mateli karin inuu yahay markaasaan kala baran karaa annagu horta marka hore inaanu naqaano cadawgeena sawma marka markii Hassan Sheikh uu leeyahay Ethiopia walaalaheena Ethiopiana difaac Ethiopia naga difaacay horta waa su'aale Ethiopia naga difaacay saana difaacay waa yahay annaga yaa cadawgayaga Ethiopia marka cadawgayaga anigu ka jawaabe Ethiopia cadawgayaga koowaad waxaan la ka hadii cidna difaacaysan waxaan la ka difaacayaa waa Ethiopia waxa weey jiritaanka ay la diriraysaa cadawga ku taayna jiritaanka iyaga Soomaaliyeed way hadii waxay kala ay la diriraysaa diinta iyada way waxay doonaysaa inay qaadato dalka iyaga way dhamaanta intaana ka koobanahay kulligeen hadii dalba la yiraahdo intina cadawga ku taay marka Ethiopia cadawgayaga koowaad marka saas waa u barteen walaalaha Soomaaliyeed Hassan hadalkiisu u dhadhamaya ka markay bartaan bi Hassan ogaanayaan inuu cadaw yahay iyo inuu hoggaamiyo sax ah ayaga difaacaya yahay kulkaas aan kala baran karnaa saas la ayaga leeyahay bismillaahir rahmaan haway horta adeer horta markan Hassan aan waana u dhaadheen horta dawladnimo Soomaaliyeed ninkii siyaad baraa ugu dambeeyay shucub ahaa haade ninka Ethiopia ma ogoleen muslim oo ma rooleen laakiin nin wuxuu ahaa wadani oo dalkiisa iyo dadnimadiisa ilaashan hayo ahaa nin horta fahmayo 77-ki Ethiopia wixii Soomaaliyeed dhaxmar inay cadaw isu yihiin ninka maanta yiri walaal baan ka dhigtay horta mudankiisu qaatay waana xasleeyahay waa mid uu ku haboonaa mid maanta ku dhacday socodkan hadda uu baxayo xasan sheekh maxamuud waxaa la yiri war nin aad dagaashan tahay maxaad ka dooni xataa uu ka qariyey xataa kuwii murtidiintaay oo isagu ka tirsa uu ka qariyey kismaayo intuu tegay buu yiri waddan baan ka qayb gelahayaayo nin madaxweynaan ahayo hadalladii nimankan gaalada ay u yireenna way u qornaayeen way la sugahayeen horta shabaq buu dhex istaagay madaxweyne lama dhihi karaan waxaan dhihi karaa waa ciyaal weero kan runtii markaan u dhaadhaco waa ciyaal weeraan dhihi karaa madaxweyne waxaan maba istaahila midda labaad ciyaal weero wuxuu yahay baabuuruu lahayn ba xataa lagu qaaday oo la raaciyo markaa war iskaga tega ka harbaa la yidhi wuu ceeboobayba ceebtaaba oogu daranba midda labaad af soomaaligii dadkii wixii af soomaali garan hayay yayna ku garani buu yiraa buu af ingiriis ku hadlay af ingiriiska laftiisa waa lala yaqaanaa wax yaroo adigo dhowr xabuu tuuray oo oohin ah ninkan waxaan dhihi karaa wuu ceeboobay soomaalinima matelo maadee kolley waxaan dhihi karaa ceeb hadday wax tarayso ninkan waa ceeb way ku dhacday waxa uu haray baana ka badan weliba haddaynan xirin yuubay ubaroon yahayba waa la xiraa moogta kan oo kale ninkan waa nin etoobiyaan ah haddana waa ninka jigjiga intuu tegay yiri ku dhaanta ku ciyaaray oo yiri waddankiinii waa adee maanta nabad ba haysataan waddankan oo waddan etoobiya iskaleh jigjiga etoobiya ayaa siiyey waa dhulka naga maqan horta ninku damiirkiisu noocaa weeye wax dhintay weeye wax lagu xisaabtamo ma aha wuxuu madaxweynaha u yahayna ma laha wuuna ceeboobay haddana waxaaban ka cabsanba inuu raalligelin ka bixiyo oo yiraa war waan rafaaday idaba qabta yaaban ka baqiba xoogoo yaraa kuwa gaalada waaweyn oo maaratay xukunto ayaa maaratay uu ka baqahayo af ingiriis waxa uu ku yiriyiri wixiina waa laga qaaday etoobiyana saa ku harimayso ninkan waxaa weeye ilka doofaar sahansan baa la yiri ninkan haddana mar labaaday u yeeraysaa arbay leedahay noo sajuud haddaad noo sajuudi weydo wallaahi lug iyo gacan baan kaa xireena godkan kugu ridana sidii ina ilay horta ninkan waa u dhammaatay hadduunan maanta uuna baktiyin beri uu baktin doonaa oo naxdin u baktin doonaa weliba baktigaas isdhaamay moogtahay naxdin buu baktin doonaa oo waxan muuna filanaynin isagoo nimankan la dagaalay oo yiri etoobiya ha ka noqoto waxay wadwado yana dagaal noo celinin ayuu haddana isagoona la hadlin buu yiri baabuur xagga tegay war in cumarkeelo igelbiya meesha igeli war yaa kula socda kii khaayinkaa war ha naga soo gelin baale shaydaanka halkaa lagu xiro xitaa nin caadiya maaha ninka loo soda nin xataa fiican maaha mistawa fiican ma aha dadka waxaan u reebayaa gabay baa wuxuu ahaa nin sabooliyo awrba waa sahal dhaqaaqaanay labaduba hadday seetacli socod ma daayaan ninkayuu idin sahayani maan dhihi lahaa waxaan madaxweyne mahe ka fiirsadoo garaaca hadda intaad u tagtay hadda uu idiin dilan yahay dhammaystiraan dhihi lahaa hana ku dagmino maartaay iska canaanto iska celiyo oo hadalkiisa waxba ha ka soo qaadino dadnimadiisi waad aragteene yuu idin sirin baan dhihi lahaa horta xasan sheekh maxamuud ma aha nin runtii siyaasadda reer galbeedka la socda maaha nin runtii yaqaana qaabka loola dhaqmo dowladaha ee cadowtinimada ka dhexeyso xasan intuusan bixin ka hor dadku way saadaalinayn in xasan runtii lasoo bahdilay waayo waxay ku dhacday in ciidamada etoobiya ay dhaqdhaqaaqa sameeyeen halgan ayna direen guddoomiyihii halkaa joogay muqdisho asigoo aadi kara hir shabeelle kadibna xasan uu qadka taleefonka kula hadlay kadibna runtii wadahadal la marsiiyey laakiin xasan intaasoo dhan ma uusan fiirinin waxa uu fiirinaya keliya inuu asiga saxiixaa heshiiska badda si etoobiya uu weji uga helo ciidamada admis ee baxayaan ay u bedelaan ciidamada etoobiya laakiin xasan ma aha nin yaqaano dagaalada iyo sida runtii loo wajaho in dowladaha colaada iyo darisnimada ay runtii ka dhexeyso xasan sheekh maxamuud waa ninka yiri ee runtii soomaaliya waxaa ka jiray dagaalo jihaadiya wixii hore khuraafaad way tageen aan soo dhoweyna taariikhda cusub waxaan ognahay 2016 shirki igad in wadooyinka magaalada muqdisho la xiray gebi ahaantoodba shacabkana runtii aysan dhaqaaqin dadkuna runtii guryaha aysan kasoo bixin iskuuladiiyaa la xiray madaaristii qur-aanka la xiray shirkadii isgaarsiinta la xiray isbitaalada leh waxaa loo sameynaa waxaad in amniga magaalada muqdisho keliya loo sugo madax shisheeye imaaneyso maantan wuxuu kala soo kulmay bahdilkaad ogtahay runtii in hoteelkii uu kasoo bixi waaye baabuurka runtii madaxweynihii jabuuti uu kusoo dhuunto kadibna runtii ilaa hadda uusan media uusan ka hadlin waan dareemi kartaa runtii waagii ciyaalnimada waxaa jiri jirtay ciyaalka marka iska adkaadaan xaafadaha qaar jidkaas ma maraan sababtoo ah ilmaha ninkii ka awooda badan jidka taagan way ka leexanaa iskoolka waddo kale kasoo galayaan way ogyihiin in haddii jidkaas ay aadaan runtii in lagu dilay laakiin xasan sheekh maxamuud nin weyn waa runtii ciyaalka 12 jirada runtii ka aqli badanba xasan sheekh maxamuud runtii 3 arrimood runtii u banaan tan koowaad waa runtii inuu diinta islaamka qaato si uu u helo taageero iyo shacabiyad iyo dad runtii la dagaalay Ethiopia runtii ka dhiciya. Tan labaadna waxa taa in safiirka Ethiopia fadhiye ee magaalada Muqdisho uu buriyo ciidamada Ethiopiaanka dhan gabi ahaan badalka iskaga baxa. Hadii kale runtii wuxuu la kulmay caqabad runtii midaas ka daran. Xasan Sheikh Maxamuud ninka meesha waa lagu hayaa oo Ethiopia iyo wadamo kale ku heeso. Barnaamijkan waa barnaamij runtii karkarinayaan Imaaraadka iyo Mareykanka. Hadii Xasan Sheikh Maxamuud uu dhaho safiirka Ethiopia bax ama ciidamada Ethiopia ha baxaan, waxa ka go'aysa saahid la siinayo ciidanka taageerada galbeedka la siinayo. Xasan Maxamuud intuu san aadin in shirka in aad sababa wuxuu tagay galada Kismaayo, waxaan reer galbeedku ku maslaxayna runtii cilaaqadii warbaahinta isku adeegsadeen in la dhaar runtii shan saldhigo waxaan ku dhiseenaa ciidamada ee danab ay ka howlgalaan oo Mareykanka u maalgelinay, taasna runtii wax lagu sababay asiga. Laakiin xasan waxa la gudbeen waxa taa in safiirka ciidamada Ethiopia uu buriyo ciidamada Ethiopiaanka dalka uu ka saaro diinta Islaamka uu qaato. In ummadu waxa la gudbin runtii waxa taa inay ka fikiraan aayatiinkooda iyo mustaqbalkooda, waa inay ka fikiraan ninka hoggaaminaya waa maxay, muxuu qaban karaa dadka, muxuu soo faa'iideyn karaa dalka, ma ka difaacin karaa cadowga, maxay tahay xasan. Laakiin dadka wuxuu ku cadaadiyo xitaa inuu lacag ka qaado baad dhalinyarada xero, macalimiinta madaarista dilo. Ninkaas runtii dadku way ka aamusnaayeen, maantana bahdilka ugu dambeeyo la kulmay. Laakiin ummadda Soomaaliyeed gabi ahaan waxa ugu baaqaya waxa tahay inay iska dhiciyaan Ethiopiaanka Xasan Sheikh Maxamuud runtii ay ka maarmaan oo runtii aysan marnow runtii aysan u aamin inuu yahay hoggaamiyaha. Xasan Maxamuud hoggaamiyaha Soomaaliyeed ma aha, runtii waxa lagu tilmaami karaa inuu yahay garabiiste ama dirbijiif dowladsan ee wadamada caalamka. فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى. وهكاك نجيسيال قيبات نبي إبرامش كدو حواري سيدا يانس لسو قاري ولايدي إسلامي قاري شبه الله سأيا وحا أي سو قبا قبيسي دورة مدشني طبان مالنا أسعتي damaan dadka ku nool deegaan hoosimada degmada Jawle ee gobolkaas munaasabad siyaasadeed loo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen culimo wax karad masuuliyiin ayaa waxaa lagu soo xiray dowrada oo socotay muddo 15 maalmood. Aan idin soo gudbino qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay dowrada. Odayaasha deegaanka ayaa marka hore soo dhaweeyay dowrada oo loo qabtay dadka deegaanka dhalwo. Anagoo ka hadlayna munaasabad diineed ah oo inaba halaakaata wax adduunyo ah oo maal adduunyo ku saabsan aan ka wada hadlayn allaha masaajidkan qaymaha leh suuqan yakan ayaa mahad leh. Waxaa mudnaan leh culimada ahlu khayrka ah oo meel walba ka soo tacjiirtay oo juhdiga iyo qarashaadka iyo shidaalka soo geliday oo soo noo timid oo u soo tacjiirtay inay deegaankan dhalwo wax u faa'iideeyaan oo diinka Ilaahay ay aad iyo aad u soo gaarsiiyaan iyadoo awalba haysato ku dhaqmeeyday, misana ay u sii faahfaahido oo dadkii hadda ka jaahila iyo dadkii awal yiqiin intaba ay si fiican u sii tacliimido Ilaahay oo isku soo juhdiga badan ku soo baxday ayaa mahad leh oo alxamdulillah rabbil caalamiin sharaf leh. Mudnaan ayagaa leh waxaa sharaf leh dadka reer dhalwo oo jilibka u laabay waxbarashadaas inay mustacid u noqdaan oo jilibka u laabaan oo xoolo iyo beero iyo dhaqan ay faraha kala baxaan oo ay u bislaadaan inay waxbarashadaas mustacid u noqdaan waxna faa'iideystaan. Waxaa sharaf leh dadkii u qadmeeyay oo alxamdulillah rabbil caalamiin soo dhaweeyay culimadii oo u gogol dhigay oo xaaladahooda la socday, dadkaas asaguna sharaf leh. Waxaa lagu qaatay meeshan dhalwo dowro aad iyo aad u qiimo badan oo kutubo badan isugu jirta oo alxamdulillah rabbil caalamiin si fiican loogu kaahsaday oo si fiican ninka la yiraahdo loogu dhagta iyo dhaayaha iyo caqliga aan aad iyo aad u fahmnay aa la qaatay. Waa Ilaahay mahadis waaye aad iyo aad aan ninka la yiraahdo anugu mahad celinaynaa Ilaahay, waa u mahad celinaynaa culimadana, waa u mahad celinaynaa iyaduna soo gaarsiiday dadka u bislaaday inay wax bartaan oo ay u soo fariistaan waxbarasho oo mustacidka ku noqday oo raalli ku noqdo dhaqankiisii u soo laabay inay wax bartaan aad iyo aad boqolkiiba boqol iyaguna ay mahadsan yihiin, sharafay leeyihiin. Waa dad qiimo badan waayo Ilaahay idinkiisa wax laablaaba iyo wax iska daba wareejina iyo wax aga wareejisa midna aysan gelin oo culimada si fiican u raalli geliyey oo ugu bislaay inay wax bartaan waxna loo faa'iideeyo si fiican ugu bislaay ayay noqdeen nin hadow gabyow yahay ka badan gaaliga islaane asagoo gurgiisa soo dhowgida ka riimaahe goday iyo waxa laga dalbaagida ma riixaane waxa iga dardaarama haddaad iga dambeydaan xasan oo xulkii gabay maran xaakinkiis galay xibnihiis anigoo yara leexisiisi lo aan jiray lixaan jiray markii aan ku leeliyaday sida laanta doogad qalbiga iga lulataa ya hadal diiran oo dabacsan oo idin dareensiyo oo dooda gabaga ku furawaan idin digi gorgor iyo hadii macawis la ilaaso wada geeyo guutada shanaad iyo hadii gaas la soo kiciyo dowboonka yeeriyo abgaar bari ka soo riimay geesiga shabaab ka mar absado gaar raacyada geesiga shabaab ka mar absado gaar raacyada dumarka hadii la isku go'o gaar raadsade aduguna gadiyo kala galabta joogtaa damba qaado gaalkana u car gaasira tahay salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatuhu idinku dhaafaya dhalwo idinku dhaafaya mida ugu horeyso dhammaan dhaqanka suubanaan ardhammaan dhaqanka suubanaan ardhalwo idinku dhaafaya mida labaad dhallaanka dhaqantoosiintiis tarbiyadii caruurta waayo waad maqlaysiin waxaa laga hadlaya culimmada iyo nuqabada muqadaraadka waxaa la sheegaya tarbiya xuma waayay dhallaanka dhaqantoosiintiis idinku dhaafaya dhalwo idinku dhaafaya tan saddexaad oo ugu dambeyso dhada qur-aan dhigashadeed waa cilmi